Tak też bywa określany ten najniższy punkt nieba, przeciwny zenitowi, ten taki tuż nad horyzontem. Tak to chyba można przełożyć. Chociaż właściwie to najlepiej oni by sami to opisali. Mam nadzieję, że może kiedyś uda się namówić ich na spotkanie i rozmowę o tej płycie, do której będę wracał na pewno w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polski i także tych z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. A propos Mało Obiektywnie. Jakiś czas temu, no to już było kilka ładnych miesięcy temu, odwiedził trójkę z piątku na sobotę Cezary Morawski. Przyniósł płytę zespołu Ortalion. Wtedy rozmawialiśmy sobie o tym albumie, a Czarek powiedział, że właściwie to mamy już gotowy następny album. No i jest. Jest płyta zespołu Ortalion zatytułowana O2, albo jak to woli O2, bo jak widzę to prawie wszystkie tytuły są po angielsku, chociaż nie wszystkie. To może o tej płycie też najlepiej odpowiedziałby Państwu Czarek. Mam nadzieję, że już w nowym roku 2018 także uda się go zaprosić do trójki. Zespół Ortalion. Dwa wybieramy utwory. Horizon 7 i Cramp Fever. Z płyty O2, albo jak to woli O2. Ortalion.

Trochę instrumentów akustycznych, sporo elektroniki też. Taka miała być ta druga płyta zespołu Ortalion i taka jest. Marcin Otłowski na saksofonach, Robert Jakubiec trąbka, Jacek Brzeziewicz bas, Piotr Majka perkusja, Jacek Stromski sampler i także instrumenty perkusyjne i Cezary Morawski syntezatory, elektryczne piano i inne różne dźwięki, jak to jest opisane na tej płycie zespołu Ortalion. Horizon 7 i Cramp Fever. Dwa utwory dziś z tego albumu. Na pewno nie odłożę tej płyty zbyt daleko. Mogą się Państwo spodziewać powrotu takich tajemniczych dźwięków w naszych trójkowych spotkaniach. Tak jak i wracam do płyty, która za chwilę na antenie. Ona pojawiła się już w audycji nie tak dawno, bo to ciekawy zabieg jest, muszę przyznać. Jazz Blaster Plays Depeche Mode. Kwartet zdecydowanie bardziej instrumentalny niż piosenkowy. Chociaż można byłoby się spodziewać, że skoro wzięli na warsztat piosenki, to przecież powinni też przede wszystkim je śpiewać. Tak nie jest. W niektórych utworach trąbkę na mikrofon jako wokalista zamienia Tadek Kulas, ale tylko w niektórych. Obok niego w zespole Piotr Rachoń na fortepianie, Eugeniusz Betliński na basie i Marcin Rak na perkusji i przy instrumentach elektronicznych. Jazz Blaster Plays Depeche Mode i dziś w audycji 13 minut i 5 sekund i proszę sobie wyobrazić, że to nie jest jeszcze najdłuższy utwór na tej płycie. World in My Eyes. sit still. Let your mind do the walking. Let my body do the talking. Let me show the world in my eyes. I'll take you to the highest mountain, to the depth on deepest sea, and we won't need the map, believe me. Now let my body do the moving, I'll let my hands do the soothing. Let me show you the world in my eyes. That's all there is. And nothing more than you can feel now. That's all there is. Let me put you on a ship, on a long, long trip. In My Eyes. Muzyka i słowa Martin Gore. Wykonanie zespół Jazz Blaster. Jazz Blaster, Tadek Kulas, trąbka, flygelhorn, śpiew, elektronika, Piotr Rachoń, fortepian, Eugeniusz Betliński, bas, Marcin Rak, perkusja, elektronika. Koncert zespołu Jazz Blaster. Państwo pozwolą, że posłużę się notatką. Dokładnie 23 listopada płyta się ukazała. To był wiosenny koncert zespołu Jazz Blaster we wrocławskim klubie Vertigo, jazz klubie Vertigo. No i potem wydarzenia z tego koncertu trafiły na tę właśnie płytę. Płyta następna już przygotowana. Płyta także już Państwu dobrze znana z naszych trójkowych spotkań. Trzeci album gitarzysty Daniela Popiałkiewicza. I tak się składa, że nareszcie udało się zaprosić Daniela do trójki na rozmowę o tej płycie. Mam nadzieję, nie tylko o tej płycie. Proszę zatem słuchać audycji mało obiektywnie najbliższy piątek, a właściwie nocy z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia od pierwszej do czwartej. Jak zwykle zaczynamy od spotkań z gośćmi i tak będzie i tym razem. Płyta trzecia, płyta Daniela Popiałkiewicza nosi tytuł Nada. Thank you.

Paweł Dobrowolski na perkusji, Robert Kubiszyn na basie, Paweł Tomaszewski na fortepianie i na instrumentach klawiszowych, Daniel Popiołkiewicz, gitara. To skład zespołu. Płyta Daniela Popiełkiewicza Nada i dzisiaj Quicksand i Long Tongue. To dwa utwory z tego albumu. Daniel będzie gościem Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jeden gitarzysta, też z zespołem, ale ten wysłał mi swoją płytę z daleka, z Nowego Jorku. Paweł Ignatowicz. Thank you.

punktualnie 4:00.